opodatkowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Od dziś przeciwko COVID-19 można szczepić dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Reformie psychiatrii w Polsce poświęcony jest Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się w Warszawie. Archiwalne nagrania Polskiego Radia trafiły na listę krajową UNESCO. Od dziś przeciwko COVID-19 można szczepić dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Osoby uprawnione między 12 a 15 rokiem życia powinny mieć wystawione e-skierowanie. Szczepienie może się odbyć za zgodą rodziców. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że teraz szczepienia będą odbywały się w punktach powszechnych i populacyjnych, a od września w szkołach. Ta grupa wiekowa to jest mniej więcej ponad 2,5 miliona osób, więc dość duża populacja, którą powinniśmy także zaszczepić. Dr Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że dzieci i młodzież również chorują na COVID-19. Minionej wiosny w moim oddziale leczyłem dzieci poważnie ciężko chorujące na COVID. To były z reguły nastolatki. Miejmy na uwadze to, że większość dzieci choruje łagodnie, ale są dzieci, które mogą zachować niezwykle poważnie zagrożeniem życia włącznie. Barbara Góra, Polskie Radio. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki napisał prawdę, krytykując liderkę białoruskiej opozycji za zgodę na wzięcie udziału w wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Borowiak. Wicemarszałek napisał na Twitterze, że Swiatłana Cichanouska powinna szukać pomocy w Moskwie, jeśli chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce. Osoba, która reprezentuje naród będący pod presją działań totalitarnych i szuka pomocy, staje w dziwnym jakby miejscu, dlatego że stawanie po stronie tych, którzy chcą w niedemokratyczny sposób dojść do władzy, no to chyba jest rozdwojenie jaźni. Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że w Polsce wszyscy poważni politycy są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi, a wewnętrzne spory polityczne u nas mało interesują Swiatłanę Cichanouską. Reforma psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży to główny temat Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się w Centrum Kultury na Woli w Warszawie. Jednym z postulatów organizatorów jest powstanie Centrów Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. W całej Polsce są 33 takie placówki, mówi współorganizatorka wydarzenia dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka. Jak dodaje, około 12% Polek i Polaków zmaga się z problemami psychicznymi. Całe pozostałe 88% leczy się tak, że jeżeli jest w kryzysie, jedynym miejscem, gdzie może dostać konsultację, jest izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, gdzie pracuje zmęczony psychiatra, który ma cały wielki szpital pod swoją opieką i on musi skonsultować, czy przyjąć do szpitala, czy nie. Więc ta pomoc jest niewydolna i niewystarczająca. Dlatego ten kongres. Utworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego to element reformy, która rozpoczęła się w ubiegłym roku od powstania ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Archiwalne nagrania z okupowanej Warszawy trafiły na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. To kolekcja prawie 100 płyt gramofonowych Polskiego Radia z materiałami z września 1939 roku. Przed zajęciem rozgłośni przez Niemców ukryli je w swoich domach pracownicy Polskiego Radia. Po wojnie płyty uważano za zaginione. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przypomina, że zachowała się niespełna połowa z około 200 płyt upamiętniających tamte wydarzenia. Te 93 płyty to jest dziedzictwo bezcenne i jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że ono ocalało. To jest też taki hołd dla osób, które ryzykowały życiem, żeby te płyty ocalić, uchronić dla potomnych. Do tej pory na listę krajową UNESCO wpisywano wyłącznie dokumenty w formie pisemnej, zwraca uwagę Stefan Kruczkowski z Archiwum Polskiego Radia. Albo są to rękopisy, tak jak rękopis Konstytucji 3 maja, albo są to edykty królewskie, albo jakieś jeszcze inne dokumenty. Natomiast po raz pierwszy na listę trafiły dokumenty dźwiękowe, których istotą sprawy jest właśnie ta żywość przekazu, która oddaje autentyczność atmosfery. Pojutrze przed budynkiem Ministerstwa Kultury w Warszawie zostanie otwarta wystawa fotografii tych płyt. W czwartek w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. O przyszłości transportu autonomicznego w Polsce będą rozmawiać uczestnicy drugiej międzynarodowej konferencji poświęconej temu zagadnieniu. Transport autonomiczny jest całkowicie zautomatyzowany. Kieruje nim system komputerowy. Chodzi m.in. o rozwiązania prawne, które umożliwią wprowadzenie go u nas, mówi rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. pełni autonomiczne pojazdy, czyli takie, które nie będą potrzebowały kierowcy, pojawią się na naszych drogach najprawdopodobniej w okolicach 2030 roku. Do tego momentu należy przygotować niezbędną infrastrukturę, wdrożyć odpowiednie przepisy i oswoić ludzi z nową technologią. Słowem, przygotować nas na nową erę w motoryzacji, czyli mobilność 4.0. Konferencja rozpocznie się za godzinę. Jednym z jej patronów jest Polskie Radio Kierowców. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał French Open. Jej rywalką będzie 18-letnia Ukrainka Marta Kostiuk. Początek meczu o godzinie 21. Wczoraj Iga, podobnie jak Magdalineta, awansowały do ćwierćfinału debla. 20-letnia Polka w parze z Amerykanką Matek Sands, a Linet też z reprezentantką USA Bernardą Perą. Z Rolanda Garrosa odpadła wczoraj Serena Williams. Z powodów przeciążeniowych i zmęczeniowych wycofał się Roger Federer. Do ćwierćfinału awansowali Grek Tsitsipas, Rosjanin Miedwiediew czy Niemiec Zwieriew. W siatkówce trzecia wygrana w Lidze Narodów Polek. Pokonały 3-2 Kanadę. Dziś o 18 mecz z Holenderkami. Piłkarska reprezentacja Polski zagra jutro o 18 z Islandią w Poznaniu. Będzie to ostatni sprawdzian przed Euro. Wojciech Szczęsny wierzy, że Polacy zagrają dobry turniej. Jeśli atmosfera, organizacja, zgrupowania i całe te przygotowania mają być jakimś odnośnikiem do tego, jak potem wygląda turniej, to sprawiedliwe było, że w 2016 roku poszło nam bardzo dobrze. Sprawiedliwe było, że w 2018 roku poszło nam niedobrze. Jeśli w tym roku ma być tak samo, to będzie bardzo dobrze. Bardzo ładnie powiedział Robert Lewandowski, żeby Polacy byli dumni z naszej postawy na tym Euro. Co to znaczy, to zdecydują Polacy i nasi kibice. Dzisiaj decydujące testy kontuzjowanego kolana ma przejść Arkadiusz Milik i dowiemy się, czy zagra na Euro, czy też nie. Tymczasem alarm u naszych grupowych rywali. U Hiszpanów pozytywny test na koronawirusa miał Sergio Busquets. Kapitan jest już w izolacji, podobnie jak zawodnicy, którzy mieli z nim bliski kontakt. Jutro z Litwą wystąpi w zastępstwie reprezentacja młodzieżowa. Inni nasi grupowi rywale, Słowacy, zremisowali 1-1 z Austrią. A mistrzami Europy w kategorii do lat 21 zostali wczoraj Niemcy, którzy pokonali Portugalię. A pierwszą edycję Ligi Narodów CONCACAF wygrali Amerykanie, którzy pokonali w finale Meksyk. Mistrzami świata w hokeju na lodzie są Kanadyjczycy. Wygrali 3-2 po dogrywce z Finlandią. W sportach motorowych w Formule 1 zwycięstwo wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu Meksykanina Sergio Pereza z Red Bulla. Sebastian Ogier wygrał rajd Sardynii. 16 miejsce Kajetana Kajetanowicza. W Ekstralidze Żużlowej Stal Gorzów pokonała Unię Leszno 47-43 i zgarnęła punkt bonusowy, a Falubas Zielona Góra wygrał za Patorem Toruń 48-42. Tu bonus dla drużyny z Torunia. W tabeli prowadzi Betard Sparta Wrocław przed Stalą. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 20 stopni to najchłodniejsze miejsce, czyli Trójmiasto, 24 Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów czy Kielce, w Łodzi 25, reszta kraju równo po 27 stopni. Dzisiaj bez opadów i słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips serii 5000 z systemem Latte Go za 2799 zł otrzymasz 200 zł na karcie. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczy mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Łukasz Ciechański. Dzień dobry, kłaniam się nisko i witam Państwa na antenie radiowej Trójki. Zajmujemy się dzisiaj m.in. tym, czego powinniśmy uczyć najmłodszych i lekcje, czego moglibyśmy wprowadzić do szkół, żeby dostosować to do XXI wieku. Szanowni Państwo, trzeba do programu szkoły od najwcześniejszych lat wprowadzić naukę retoryki, umiejętności rozmawiania, wymiany poglądów, logika i retoryka. Ludzie się kłócą, potem widzimy, że ci ludzie, jak są dorośli, nie daj Boże, zostają politykami i dalej się kłócą. Program Trzeci Polskiego Radia. Do zostamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać. Program trzeci Polskiego Radia, 19 minut po godzinie 8. Teraz pora na Michała Migałę, który zaprezentuje nam kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodzi gitarzysta, piosenkarz, ikona popkultury. Człowiek, który potrafił w niestabilnej branży show biznesu utrzymać się przez długie lata. To jednym słowem Tom Jones. O, pardon, to jednak dwa słowa. Nagrał prawie 40 albumów, Mi zapadł w pamięć jako jeden z autorów ścieżki dźwiękowej do filmu Las Vegas Parano. W scenie, gdzie główni bohaterowie jadą kabrioletem przez centrum stolicy hazardu, przez skrzący się światłem Boulevard de Strip, a w tle pobrzmiewa właśnie ten utwór. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. To chyba najbardziej brawurowe wykonanie utworu napisanego wcześniej przez Paula Anke. A podobnie bogatą co Tom Jones, liczoną w dziesiątkach płyt dyskografię, posiadał inny wszechstronny muzyk. Prince Rogers Nelson, zwany po prostu Princem. On również miałby dziś urodziny. Był autorem tekstów, wirtuozem gitary elektrycznej, kompozytorem muzyki łączącej soul, funk, rock, pop oraz geniusz twórcy, ale przede wszystkim był wokalistą, obdarzonym charakterystycznym, niepodrabialnym głosem. To oczywiście utwór When Doves Cry z płyty Purple Rain. I ta linijka Why Do We Scream At Each Other? Rzeczywiście, po co na siebie krzyczeć, gdyby choć 1/10 osób słuchających tej piosenki przyswoiła sobie jedynie ten wers, byłoby o wiele lepiej na świecie. I być może w końcu będzie. Z tą nieustającą nadzieją Państwa żegnam. Michał Migała, dziękuję.

zapraszamy do reklamy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lot, to szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra, ją wygrywasz się raz. Graj w szybkie 600 co 4 minuty, wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 do 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Cios w zieloną energię. Od przyszłego roku Eldorado dla nowych właścicieli słonecznych instalacji może się skończyć. Tak pisze dziś Rzeczpospolita. Chodzi o projekt nowych przepisów dotyczących sprzedawania nadwyżki wyprodukowanego prądu. Teraz gospodarstwa domowe oddają nadwyżki do sieci, a potem, na przykład zimą, gdy panele nie pracują albo są mało wydajne, właściciele mogą bezpłatnie odebrać do 80% oddanej wcześniej energii. Resort klimatu chce zrezygnować z tego mechanizmu i proponuje, by właściciele paneli, którzy wejdą na rynek od 2022 roku, nadwyżki sprzedawali firmom zajmującym się handlem energią. Problem w tym, że przykładowo w zeszłym kwartale firmy na rynku płaciły za energię nieco ponad 256 zł za megawattogodzinę, a sprzedawało ją po ponad 537 zł. Resort tłumaczy, że zmiany są konieczne, by dostosować polskie prawo do unijnych regulacji. Państwa grupy G7 porozumiały się w sobotę w sprawie opodatkowania globalnych firm i wprowadzenia minimalnej 15-procentowej stawki podatku. Chodzi o opodatkowanie globalnych gigantów, takich jak Facebook, Amazon czy Google. Za pół godziny początek konferencji o transporcie autonomicznym AV Poland. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o potrzebnych zmianach w prawie. Euro kosztuje teraz 4,47, frank 4 zł i 8 groszy, dolar 3,69, a brytyjski funt 5,22. Ciepło. 20 stopni to Trójmiasto, 24 Warmia, Mazury, Podlasie, ale Lubelszczyzna również, Podkarpacie także, Świętokrzyskie owszem, także, czemu nie, w Łodzi także 25 stopni, a reszta kraju równo obdzielona po 27. Słonecznie, bez opadów. Trójka. Program trzeci. 20, ile? 6 minut do 9. Teraz Jamiroquai, Deeper Underground, a za chwilę w studiu Trójki pojawi się Gabriel Andrychowicz. Try to create. Somebody tell me why the song. Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut nam pozostało do godziny 9. W studiu Trójki dużo tutaj mamy, dużo się dzieje, bo salon polityczny za chwilę. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Kto dzisiaj gościem twym będzie? Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zatem czekamy, to oczywiście też do śledzenia na naszym Facebooku w wersji wideo. Tam można zajrzeć, jeśli tam z obrazem i kolegę i Graczaka, kolegę można zobaczyć i szanownego Przystojniaka. Pana. Przystojniaka. No właśnie, a ten głos należy do Gabi Andrychowicz, która już po 9 z kolei tutaj będzie zarządzać anteną. Gabriela Aneta, dzień dobry. Dzień dobry, Gabriel. Jak długi weekend? Długi, nie taki długi, krótki właściwie, dlatego, że byłam tutaj w piątek. To ty z tych pracujących osób w długi weekend? Z tych, co nie stali na Zakopiance. Albo na Zakopiance. Na Myśliwieckiej stali. Albo w korku z nadmorza, bo to były dwa konkurencyjne takie korki. Który wygrał? Nie wiem, ale podejrzewam, że niektórzy na Zakopiance to jeszcze teraz stoją od wczoraj. Powiedz mi, co po 9? Pozdrawiamy w takim razie. Po 9 dla tych, co na Zakopiance mogą zjechać na przykład do Krakowa prosto, do Teatru Starego. Tam jest przepiękna wystawa fotografii Anny Dymnej, która 51 lat występowała w Teatrze Starym. A ja nie wiedziałem, że pani Anna Dymna jest fotografem. A ona jest na zdjęciach. Ona jest na zdjęciach, dokładnie. To wiesz są co? Zdjęcia z panią Anną Dymną. Wiesz, o czym to świadczy? Mój poziom zrozumienia tego, co mówisz, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że już naprawdę powinienem skończyć i wyjść. Co niniejszym uczynię. Pani Gabi Andrychowicz, pani redaktor, już po godzinie 9 na antenie radiowej Trójki. Zapraszam wszystkich, co na Zakopiance i poza nią. Łukasz Ciechański, dziękuję państwu za dzisiejszy poranny program Pora na Trójkę. Wrócę jutro o 6 rano. Dzisiejsze przedsięwzięcie radiowe wydał Paweł Turski, a zrealizowała Olga Szućko pod czujnym okiem Michała Jakubika. Bardzo państwu wszystkim dziękuję, słuchaczom naturalnie również. Do widzenia, coś po polsku. polsku z Zakamarków Wydłubane, czyli utwór Mała Megi i Azyl P. Do usłyszenia teraz na zegarach 17 minut do godziny 9. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim państwa gościem jest Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, a wcześniej także dwukrotnie minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. Ja pana nie słyszałem, pewnie nasi słuchacze też nie. Aczkolwiek zacznę od rozgrzewki, od pytania, jak minął panu długi weekend. Ja niestety nie słyszę pana posła. Nie wiem, czy... Nie mam informacji, czy słuchacze też słyszą. Mamy problemy techniczne niestety. Ja w tej chwili pana posła, pana ministra nie słyszę. Momencik, jeszcze potrzebujemy chwilki, żeby naprawić ten błąd. Będziemy łączyć się telefonicznie zatem. Nie wiem, dlaczego mamy taki problem, ale widzę, że okoliczności przyrody wokół pana bardzo piękne, więc potrzebujemy dosłownie chwilki, żeby ten błąd naprawić, panie pośle. Za chwilę łączymy się z panem posłem Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy już jest połączenie? Halo? No wreszcie się słyszymy. Ja przynajmniej teraz do pana, teraz pana słyszę. Super. Panie pośle, to... Teraz laptopa wyciszymy, nie? I teraz jest wszystko w porządku. Przynajmniej z mojej strony brzmi i wygląda bardzo dobrze. To powtórzę. Jak panu minął ten długi weekend? Weekend fajnie. Czwartek oczywiście Boże Ciało i procesja do czterech ołtarzy. W niedzielę w Sawicach święcenie pól było, więc też po południu procesja i spotkania z sąsiadami. Natomiast piątek i sobota oczywiście praca jak to w gospodarstwie. Troszkę w obejściu, trochę w polu. Jest co robić. Panie ministrze, patrząc na pogodę w tym roku, chyba optymistycznie rolnicy podchodzą do zbiorów. Zobaczymy, no nie ma suszy, to co dokuczało nam przez wiele lat, w tym roku jest w miarę dobrze. Miejmy nadzieję, że pod koniec tygodnia znowu deszcz popada, więc zbiory zapowiadają się w mojej ocenie całkiem niezłe, chyba że coś się jeszcze wydarzy. Co tam słychać w PSL-u? Wiemy, że Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że ponownie będzie ubiegał się o stanowisko prezesa PSL-u. Czy będzie miał w związku z tym ogłoszeniem startu jakiegoś rywala Władysław Kosiniak-Kamysz? No panie redaktorze, statut Polskiego Stronnictwa Ludowego jest tak skonstruowany, że prezesa wybiera się z co najmniej dwóch kandydatów, a młodych już jest sporo, czekają pewnie w kolejce za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, chociaż on jeszcze jest młody, jeszcze chyba 40 nie skończył, a może tuż koło 40, więc mam nadzieję, że jeszcze kolejną kadencję będzie prezesował. Ale czy będzie z kimś się mierzył w tym starciu? Czy to będzie Z pewnością tak. No ja już wielokrotnie mówiłem, że młodych ludowców, młodych kandydatów jest sporo, bo przecież i Darek Klimczak, i Piotr Zgorzelski, młodzieniec, i także można powiedzieć Ula Pasławska, czy chociażby Krzysztof Paszyk. Czy Marek Sawicki? Jest tych kandydatów też sporo. Młodzieniaszek. Mam nadzieję, że będziemy mieli z kogo wybierać. Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło swój program w kontrze do Polskiego Ładu. To między innymi roczny urlop rodzicielski, który miałby przysługiwać osobom, które opiekują się chorymi dziećmi albo po prostu chorymi członkami rodziny. Czy to jest propozycja policzona, jeśli chodzi o koszty dla budżetu? Jak to wygląda, panie ministrze? Panie redaktorze, to jest policzona propozycja i z pewnością ona jest lepsza niż te dotychczasowe, bo one jednak problemów demokratycznych nie załatwiają. Natomiast to nie jest tylko kwestia urlopu rodzicielskiego, który żeśmy zgłaszali, przecież też w Polskim Ładzie przyjęto nasze propozycje w zakresie kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy złotych. Przyjęto nasze propozycje także dotyczące emerytury bez podatku, co prawda tylko dla tych do 2,5 tysiąca złotych, ale to już jest coś, więc te pewne elementy, z którymi w Sejmie występujemy i wobec których zgłaszamy także projekty, bo przecież ja przypomnę, że emerytura bez podatku czy kwota wolna, te ustawy są już w Sejmie. Jeśli pan premier w ubiegłym tygodniu mówił o 10 projektach, których nie może uzgodnić na Radzie Ministrów, bo ma problemy w Polskiej Zjednoczonej Prawicy, to niech bierze ustawy PSL-u, są ustawy Lewicy, są ustawy Koalicji Obywatelskiej, akurat wstrzeliwujące się w Polski Ład i nie ma co czekać na to, co uzgodni Polska Zjednoczona Prawica. Trzeba uchwalać ustawy i wcielać w życie te rozwiązania. Wracam do tego rocznego urlopu rodzicielskiego, bowiem jest pytanie, czy gdyby na przykład rodzic, mama opiekowała się przez rok, następnie przez rok tata, bo na przykład chorym dzieckiem, które jest trwale chore, następnie przez rok babcia i przez rok dziadek i później kolejni dziadkowie. W sumie można powiedzieć, że 6 lat, tak? Każdy po roku względem tego pomysłu PSL-u. Czy to możliwe, żeby 6 lat i później każdy co roku dostawał ten roczny panie urlop? Panie redaktorze, ja tym projektem się nie zajmuję. Zaprosi pan Urszulę Pasławską. Ona dokładnie panu wyjaśni, na czym ten problem będzie polegał, bądź prezesa. Mamy pewne specjalizacje. Ja bardziej zajmuję się energią odnawialną, gospodarką i rolnictwem. Natomiast polityka społeczna jest w domenie innych kolegów, koleżanek, więc oni szczegóły znają. Ja szczegółów nie znam. Wiem, że te propozycje, które wcześniej także zgłaszaliśmy, chociażby kwestia tych właśnie urlopów rodzicielskich, które były wprowadzane przez Kosiniaka-Kamysza, one dały impuls demograficzny. Natomiast 500+ niestety tego impulsu demograficznego nie spełniło i dzisiaj oprócz tych rozwiązań trzeba także myśleć o bardzo intensywnym, że tak powiem, powrocie do programu budowania przedszkoli i żłobków, który za naszej kadencji, za naszych czasów był dobrze realizowany, więc jeśli nie będzie mama, jeśli nie będzie miała rodzina gwarancji, że dziecko będzie należycie zaopiekowane tam, gdzie rodzice chcą iść do pracy i chcą dalej się realizować zawodowo, to oczywiście nie będzie wzrostu demografii, więc te wszystkie elementy muszą być brane pod uwagę, a ta podła statystyka za ubiegły rok no pokazuje, że od kilkudziesięciu lat takiego niżu demograficznego Polska jeszcze nie miała. To prawda, jeśli chodzi o demografię, jesteśmy no Bardzo, bardzo mamy poważny problem w związku z tym. Wróćmy do Polskiego Ładu, no bo on ma na te między innymi potrzeby odpowiadać. Pan nieco o tym wspomniał, ale do pytań trochę inaczej. Który pomysł, który projekt powinien najpilniej zostać przyjęty przez Sejm? Panie redaktorze, na pewno ten projekt dotyczący emerytury bez podatku i kwoty wolnej od podatku, bo on rzeczywiście od razu bezpośrednio przekłada się na ludzi. Natomiast rząd powinien także przygotować porządne projekty w zakresie wsparcia inwestycji, w zakresie energii odnawialnej. To, co dzisiaj czytał w Rzeczpospolitej, to jest rzecz skandaliczna, niedopuszczalna. Prosumenci dopiero co się rozwijają, a już im się mówi, że za energię, którą będą kupować poza wytworzeniem własnej w fotowoltaice, będą płacili 3 razy tyle, niż sprzedadzą własną energię. No przecież to jest jakiś rozbój i znów sygnał do prosumentów, nie inwestujcie, bo państwo was ograbi. To samo zrobiono w 2016 roku z wiatrakami na lądzie. Teraz wielka inwestycja bałtycka. No, może ona jest i potrzebna, tylko że ten prąd będzie 3 razy, a co najmniej 2,5 razy droższy, budowany, produkowany przez wiatraki na Bałtyku, bo inwestycje są kosztowne i później konserwacja tych urządzeń jest bardzo kosztowna. Więc pytanie, czemu rząd realizuje jakieś elementy strategii w poprzek tego, co ogłasza? To ma być dla ludzi, a nie tylko i wyłącznie dla wielkich koncernów realizujących te inwestycje. Panie ministrze, przejdźmy do kolejnych kwestii z bieżącej polityki. Jest pomysł, wniosek zapowiedziany przez Koalicję Obywatelską o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego w związku z jego wpisami na Twitterze dotyczącymi Swietłany Cichanouskiej, której zarzucił spotkanie się z przedstawicielami opozycji antydemokratycznej. No i spotkała się z pani Swietłana Cichanouska z Rafałem Trzaskowskim. Czy pan pod takim wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Terleckiego by się podpisał? Panie redaktorze, cały weekend muciliśmy temat pana marszałka Terleckiego, który z różnych bałmotów słynie. Ten szczególnie mu się nie udał, więc nie sądzę, żeby chciał za niego przeprosić. A gdyby to zrobił, to pewnie sprawa byłaby zamknięta. Natomiast Platforma ma wystarczającą ilość podpisów, żeby odwołać marszałka, bo to wystarczy tylko 15 osób. Więc niech składa taki wniosek. Oczywiście będę głosował za, natomiast powiem szczerze, że nie wróżę sukcesu temu głosowaniu, bo dopóki PiS nie zdecyduje się i Polska Zjednoczona Prawica, że zmienia wicemarszałka i szefa klubu pana Terleckiego, to oczywiście takiej zmiany nie będzie. Będzie to tylko przyczynek do dyskusji, do zwrócenia uwagi na to, jak bardzo, bym powiedział, pokracznie w polityce międzynarodowej zachowuje się Prawo i Sprawiedliwość i jej politycy. Pan, rozumiem, nie widzi nic złego w tym, że Swietłana Cichanouska najpierw spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a później z Rafałem Trzaskowskim, który był przecież rywalem prezydenta. Panie redaktorze, ja się dziwię panu Terleckiemu, który ma korzenie solidarnościowe i zapomina, że nawet w czasach PRL-u, jak jeździły delegacje Solidarności do Stanów Zjednoczonych, to spotykali się z kim chcieli i nikt tam z prezydentów nie wyznaczał, z kim można się spotkać, a z kim nie. W normalnym, demokratycznym państwie rzeczywiście nawet kiedy ja jeździłem do Stanów Zjednoczonych jako minister rolnictwa, to spotykaliśmy się wtedy, kiedy rządzili republikanie z demokratami i odwrotnie, bo trzeba mieć dobre relacje ze wszystkimi siłami politycznymi w demokratycznym państwie, bo władza się zmienia, a relacje państwowe pozostają. I dziwię się, że tak bardzo dotknęło to pana marszałka Terleckiego, że pani Cichanouska ośmieliła się spotkać z opozycją. Natomiast no myślę, że już szczytem bezczelności było nazwanie dzisiejszej opozycji niedemokratyczną. No, oskarżenie nas o to, że nie uznajemy demokratycznych wyborów w Polsce. No, takie głosy ze strony Koalicji Obywatelskiej czasami padały, ale przejdźmy do drugiego, innego marszałka, marszałka Grodzkiego, który no, nie spieszy się, żeby podjąć kwestię uchylenia immunitetu w jego własnej sprawie. Sprawa wiadoma, prokuratura bada doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przyjęciem korzyści majątkowych, o czym mówili wielokrotnie pacjenci pana marszałka. Jak pan sądzi, dlaczego marszałek no, nie spieszy się, mówiąc kolokwialnie? Panie redaktorze, ja bym radził Prawu i Sprawiedliwości, a szczególnie śledczemu gończemu Zbigniewowi Ziobrze, żeby dali sobie spokój ze ściganiem lekarzy. Słynnego doktora Garlickiego pan Zbigniew ściga już 20 lat i jakoś go dopaść nie może. Teraz uparł się na profesora Grodzkiego. Ale ja teraz jednak pan marszałek to przede wszystkim polityk. No przede wszystkim polityk, ale także profesor lekarz, więc może czas również i pod takim kątem spojrzeć na tego polityka. Jeśli są zarzuty, ja na miejscu marszałka Terleckiego sam bym się Grodzkiego, rzekł tego immunitetu i poddał całej procedurze, bo oczywiście prokuratura Ziobry może różne rzeczy wymyśleć w stosunku do polityka opozycji, natomiast na razie póki co jeszcze w sądach demokratycznie się bronimy. Czy słyszał pan o takiej propozycji wspólnej politycznej transakcji wiązanej? Mianowicie PSL z Prawem i Sprawiedliwością mieliby się porozumieć co do kandydata na rzecznika praw obywatelskich, ale łącznie z nowym prezesem IPN-u. Czy to możliwe, że takie porozumienie miało miejsce? Panie redaktorze, nie tylko słyszałem, ale i czytałem o takim porozumieniu. W wywiadzie w ubiegłą sobotę Jarosław Gowin mówił, że właśnie łączy te dwie sprawy, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało mu, że jeśli Jarosław Gowin, jeśli w tej turze będzie wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, to oczywiście zgłosi go Jarosław Gowin. No, zgłosił z opozycją, więc ja wierzę, że ta transakcja, którą zawarł Jarosław Gowin z Jarosławem Kaczyńskim i z PiS-em, zostanie zrealizowana i że PiS dotrzyma słowa i poprze kandydata zgłoszonego przez Jarosława Gowina. A jeśli Jarosław Gowin będzie również wybierał, a już w Sejmie wybierał prezesa IPN-u, no to jest ich dobrowolna umowa. My takiej umowy żeśmy z PiS-em nie zawierali. Czyli nie ma żadnych ustaleń między PSL-em a PiS-em lub PSL-em a porozumieniem Jarosława Gowina? Nie, w tej sprawie żeśmy nie zawierali takiej transakcji, natomiast Jarosław Gowin o niej Rzeczpospolitej w wywiadzie mówił, pisał, więc myślę, że jakaś tam coś na rzeczy między porozumieniem a PiS-em w tej sprawie jest. Dziękuję serdecznie za rozmowę, no i miłej reszty dnia. Zapowiada się piękny dzień. Wszystkiego dobrego. Pogoda piękna, ale meszki za bardzo dokuczają. Widzę właśnie. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert.